Ascultați Europa FM, este ora 7. Bună dimineața și mulțumim pentru că v-ați trezit cu Europa FM. Este momentul jurnalului de dimineață prezentat de Iulia Verbancu. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața! Un român a murit în urma atentatului de ieri din Kabul, Afganistan. La Londra, partidul premierului Boris Johnson pierde majoritatea parlamentară în contextul scandalului Brexit. În Sighetul Marmației, la centrul de recuperare pentru persoane cu handicap, mai mulți oameni cu dizabilități sunt legați de pat, în timp ce alții sunt ținuți în cuști. Vremea va fi în general instabilă astăzi și în răcire. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul se numără printre victimele atentatului de ieri din capitala Afganistanului, iar un alt român a fost grav rănit în atacul asupra cetățenilor străini ce a avut loc în campusul în care se află și ambasada noastră. În total, atacurile din Green Village, Kabul, au lăsat în urmă aproape 20 de morți și 120 de răniți, unii în stare gravă. Românul decedat avea 43 de ani, făcea parte din echipa de securitate a ambasadei și a ajutat la evacuarea celorlalți, a declarat ministrul de externe Ramona Mănescu la Antena 3. A fost un asalt cu mitraliere, evident, după ce au fost mașinile capcană, a fost asalt cu mitraliere, au fost sub tir. Dimineața au reușit să-i scoată de acolo, să-i evacueze spre dimineață și acum, v-am spus, sunt în siguranță. După ce au atacat clădirea principală în care erau colegii noștri, au incendiat alte clădiri anexe. Locul, practic, nu mai poate fi în momentul acesta utilizat. Colegul care a decedat, practic, făcea parte din echipa de securitate, realmente și-a dat viața pentru a-i salva pe ceilalți și a făcut datoria până în ultimul moment. Cât despre românul rănit, Ministerul de Externe anunță că viața lui nu este acum în pericol și că el va fi transferat cât de curând posibil în Europa pentru asistență medicală de specialitate. Atât șeful misiunii diplomatice, cât și șeful echipei de pază din cadrul ambasadei au fost transferați într-o bază militară din apropiere, fiind în afara oricărui pericol. Atentatul cu mașină capcană și atacul susținut ce a urmat au vizat o zonă cu multe organizații străine din capitala afgană. Atacurile au fost comise imediat după ce negociatorul american Zalmay Khalilzad a anunțat că Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Afganistan și vor închide 5 baze militare în termen de 135 de zile, conform unui proiect de acord de pace cu oficialii talibani. Însă tot talibanii au revendicat aceste atacuri. Ministrul de Externe spune că personalul ambasadei României la Kabul va fi adus în țară cu ajutorul Ministerului Apărării. În momentul atentatului, în misiunea diplomatică română se aflau 12 persoane. Pe de altă parte, Ramona Mănescu nu crede că se pune problema închiderii misiunii române în Afganistan. Mi-e greu să cred că noi vom închide misiunea aceea la Kabul. Este un angajament pe care ni l-am luat în cadrul NATO și sigur că misiunile acestea sunt tot timpul puse sub semnul pericolului. Este o decizie mult mai profundă care trebuie luată într-adevăr de CSAT și vom vedea. Noi cred că vom rămâne totuși realiști, vom rămâne alături de partenerii din NATO. Nu cred că ar fi un semnal foarte bun ca noi după acest atac să ne retragem din Kabul. Ar fi poate un mesaj de slăbiciune. Sigur, trebuie să fim conștienți că oricând se poate întâmpla din nou. Ministrul de Externe într-un interviu la Antena 3. La rândul ei, premierul Viorica Dăncilă a transmis condoleanțe familiei victimei și a condamnat atacul terorist de la Kabul, precizând că acest act de cruzime în care au căzut victime mai mulți cetățeni străini nu abate statul român din lupta contra terorismului alături de partenerii internaționali. Trebuie spus și că într-o scrisoare deschisă, mai mulți foști ambasadori ai Statelor Unite în Afganistan au avertizat asupra pericolului unei retrageri grăbite a militarilor americani, înainte ca în această țară să fie cu adevărat pace. Liliana Nicolae. În scrisoare, ambasadorii afirmă că o diminuare a efectivelor este posibilă pentru a lansa negocieri, însă forțele antiteroriste trebuie să poată face față amenințării grupării Stat Islamic, a Al-Qaeda, precum și a talibanilor. După un an de negocieri în Qatar, Statele Unite și talibanii tocmai au încheiat un proiect de acord ce reglementează mai degrabă o retragere americană în termen de 135 de zile decât un acord de pace, după cum notează France Press. Dacă va fi aprobat de Donald Trump la finalul primei etape, 8 8.600 de militari americani vor rămâne în Afganistan față de 14.000 de militari în prezent. În schimbul retragerii, insurgenții s-au angajat la o reducere a violenței în anumite zone, însă nu la o încetare a focului. Ei garantează și faptul că teritoriile pe care le controlează nu vor servi drept bază pentru organizațiile teroriste. De asemenea, insurgenții ar urma să se angajeze pentru prima dată în negocierile de pace directe cu guvernul de la Kabul. Însă, atentatul de ieri din Kabul este al treilea revendicat de talibani în tot atâtea zile. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Aseară la Londra, în contextul scandalului politic legat de Brexit, opoziția britanică a obținut controlul. Membrii Camerei Comunelor au aprobat o moțiune ce permite opoziției să stabilească agenda parlamentară, primul pas în cadrul unui proces ce ar permite blocarea planului premierului Boris Johnson de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană fără niciun acord. Boris Johnson avertizase că dacă planul lui va fi blocat, va convoca alegeri anticipate. Anunță în continuare că va face asta rapid, în octombrie. Totuși, aseară, în Parlamentul de la Londra, opoziția a fost sprijinită de un grup de conservatori rebeli în a prelua controlul. O înfrângere umilitoare pentru Boris Johnson la primul vot din Camera Comunelor la care participa în calitate de prim-ministru. După acest moment, un purtător de cuvânt al conservatorilor a anunțat că vor fi expulzați din partid zeci de membri care au votat împotriva lui Boris Johnson. 21 de parlamentari conservatori, inclusiv fostul ministru Philip Hammond și Nicola Soames, un strănepot al lui Winston Churchill, ar urma să fie deci expulzați din rândul conservatorilor după ce au votat în favoarea moțiunii ce ar putea bloca un Brexit fără acord. Revenim în țară, unde iese la iveală un nou caz revoltător din sistemul de sănătate. În Sighetul Marmației se întâmplă la Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap, unde mai mulți oameni cu dizabilități sunt legați de pat, în timp ce alții sunt ținuți în cuști. Conducerea Consiliului Județean Maramureș a cerut un raport de urgență și nu este exclus să urmeze demiteri. Mica Jvab transmite. Reprezentanții Centrului de Resurse Juridice și Tonal au descoperit situații deosebit de grave la Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap și la secția de psihiatrie bărbați din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației. 8 persoane cu dizabilități psihosociale și intelectuale erau închise în 5 cuști de aproximativ 2,5 metri înălțime, cu ramă metalică și plexiglas transparent. Alte 3 persoane erau legate cu cămăși și fâșii din cârpe, iar canalizarea se deversa în spatele clădirii pe sol și se simțea miros pestilențial de fecale în curtea în care beneficiarii ar trebui să-și petreacă timpul. Ei spun că nu există personal specializat și singurii care ar fi putut desfășura activități cu cei 30 de beneficiari ai centrului erau o asistentă medicală și 3 infirmieri. De asemenea, la secția de psihiatrie bărbați din Sighetul Marmației erau condiții insalubre, aglomerare și lipsă de personal specializat, dar și situații cu risc ridicat de vătămare și agresivitate. Alte probleme sunt legate de dificultăți procedurale majore în internarea pacienților și în relația cu serviciul de ambulanță. Aceste situații încalcă drepturile fundamentale ale omului, spun cei de la Centrul de Resurse Juridice, care solicită deplasarea și intervenția de urgență a ministrului Sănătății Sorina Pintea și altor factori responsabili. Mica Jvab, Europa FM. Situație critică în marile ferme de porci din Olt și Telorman din cauza virusului pestei porcine africane descoperit în gospodăriile din jurul lor. Crescătorii de animale cer Ministerului Agriculturii să ia măsuri urgente, și anume instituirea de cordoane de 10 km în jurul marilor ferme în care să fie uciși toți porcii din gospodării, dar și mistreții purtători ai virusului pestei porcine. Am stat de vorbă cu președintele Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Ovine, Caprine și Porcine, Maripan. Există un număr mic de porci în jurul fermelor mari și aici mă refer la fermele de peste 20.000 de locuri de cazare, cam 200-300 pe comună. Mai problematic este la mistreț, unde nu știm de ce mediul nu ia niciun fel de măsură pentru împușcarea mistreților. În ultimele județe în care a intrat virusul, despăgubirile au fost destul de importante, 10 lei pe kilogram, ceea ce înseamnă mult mai mult decât vindem noi astăzi porcul în viu la poarta fermei. Din cauza pestei porcine africane descoperite în gospodării, este blocată totală activitatea la poarta fermelor, iar animalele ajung să se ucidă între ele, precizează medicul veterinar Maripană. În Olt nu se mai mișcă niciun porc din fermele comerciale, deși toți porcii sunt sănătoși, ceea ce blochează 45 de zile, după aceea încă 45 de zile, astfel încât porcii au ajuns la 150-170 de kilograme în fermele industriale, încep să se muște între ei, na, mirosul de sânge se împrăștie, încep să se mănânce și cam asta se întâmplă, se omoară între ei. Pe locul 3-4 aș pune Ialomița Brăila, călărașul este în top și în Arad. Maripană, președintele Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Ovine, Caprine și Porcine. Jurnalul de dimineață Europa FM, să aflăm acum și prognoza meteo pentru astăzi. Vremea va fi în general instabilă și se va răci mai accentuat în sudul, estul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 30 de grade. Vor fi înorări temporar accentuate în regiunile sudice, estice și centrale, unde va ploua pe arii relativ extinse și se vor semnala descărcări electrice, iar în celelalte regiuni cerul va fi variabil și doar izolat vor fi ploi de scurtă durată. În Carpații meridional și de curbură, în sudul și sud-estul Transilvaniei, precum și în nordul Olteniei și al Munteniei, cantitățile de apă vor depăși și 20 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse și 50 de litri pe metrul pătrat. Temporar, vântul va avea intensificări, îndeosebi în sudul și sud-estul țării, cu viteze la rafală de 55 de kilometri pe oră. Iar în finalul jurnalului, știrile din sport cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! S-a stabilit prima semifinală feminină la US Open. Elina Svitolina o va înfrunta pe Serena Williams. Ucraineanca de pe locul al 5-lea mondial a învins-o cu 6-4, 6-4 pe britanica Joanna Konta, numărul 16 WTA. Veterana americană de pe poziția 8-a a spulberat-o pur și simplu pe chinezoaica de pe locul al 18-lea Qiang Wang, scor 6-1, 6-0 în doar 44 de minute de joc. În celelalte sferturi de finală diseară, canadianca de origine română Bianca Andreescu o va întâlni pe belgianca Elise Mertens, iar elvețianca Belinda Bencic o are în fața pe croata Donna Vekic. La masculin, Roger Federer și bulgarul Grigor Dimitrov au oferit un duel pasionant de 5 seturi. Meciul a mers simetric până în decisiv, 6-3, 4-6, 6-3, 4-6, iar înaintea ultimei părți elvețianul a cerut time-out medical. Nu a mai revenit pe teren în forma fizică normală și a cedat până la urmă ultimul set cu 6-2 după 3 ore și 10 minute de joc. Dimitrov va juca acum în semifinale cu rusul Daniil Medvedev, care l-a scos pe Stanislas Wawrinka. În celelalte două lupte ale penultimei faze, francezul Gael Monfils se bate cu italianul Matteo Berrettini, iar numărul 2 mondial, Rafael Nadal, se confruntă cu argentinianul Diego Schwartzman. US Open, ultimul Grand Slam al sezonului, are premii totale de 29 de milioane de dolari, record în istoria tenisului. Unul dintre capitanii echipei naționale, Cristian Săpunaru, a renunțat oficial la prima reprezentativă. Fundașul de 35 de ani, legitimat acum în Turcia la Denizlispor, și-a anunțat retragerea după 36 de selecții, în 11 dintre ele purtând banderola. Decizia a fost comunicată pe site-ul federației, unde fotbalistul a și postat un mesaj în care mulțumește fanilor și foștilor lui colegi și le dorește să se califice la Euro 2020. Născut la București, Cristi Săpunaru a jucat la FC Național, Rapid, FC Porto, Zaragoza, Panduri, Astra Giurgiu și la o altă formație din Turcia, Kayserispor. A debutat la echipa națională în 2008, an în care a și participat fără să joace la campionatul european. A evoluat apoi în toate meciurile la ediția din 2016, iar ultima oară a fost convocat la partida cu Malta din luna iunie, câștigată cu 4-0. Nu a mai fost chemat de selecționerul Cosmin Contra la meciul cu Spania, care se va juca mâine seară pe Arena Națională. Mulțumim foarte mult, Vasile Constantin, pentru informația din sport. Tu ai vorbit de 2020 și eu privesc așa cu încredere la planul cincinal și vorbesc de 2022, cum ar spune cineva, și anume de Cupa Mondială. FIFA a lansat aseară logo-ul Cupei Mondiale, este un semn clasic de infinit în care au încercat ei să pună o groază de semnificații. Da, am ar avea și niște, ar simboliza ceva și în scrierea arabă, nu știu exact. Da, designul emblemei întruchipează viziunea unui eveniment care conectează și antrenează întreaga lume. Așa au scris ei descrierea. Așteptăm o ediție specială din toate punctele de vedere. În primul rând că va fi prima care se va desfășura iarna și al doilea va fi extrem de spectaculos că vor fi stadioane puse în mijlocul deșertului, dotate absolut toate cu aer condiționat și acoperite. Bine, în Qatar e mama și tatăl luxului sunt acolo, dar alta era întrebarea, la Cupa Mondială avem vreo speranță? Ne uităm, suntem spectatori sau n-avem și implicați știm, în vreun fel emoțional? Echipa națională merge în valuri, după cum vezi, în sensul că suișuri și coborușuri, un an merge extrem de prost, pe urmă ne renaște speranța odată cu evoluția naționalei de tineret, vom vedea, poate se vor pune până atunci generația care a făcut furori la europeanul din această vară, în Italia și San Marino. Cu alte cuvinte, optimiști începem dimineața. Absolut. Pe...